napot! Hát csak! A lázszolgája, sajókám, a lázszolgája! Meg se kérdezi, hogy vagyok? Hogy van? Ne is kérdezz! Úgy elmúltam keseredben, hogy tegnap föl is akasztottam magam, uram! Ne mondja! Tehát itt van, él! Hogy lehet ez? Magam se tudom. Pedig ekkora kötelet tettem itt a derekamra. Derekára? Derekamra. Hát azt a nyakára kellett volna kösse. Próbáltam, nem kaptam levegőt, uram. Nem ment, uram. Hát nem akart meghalni? Nem ennyire. Elhügyéskedjen. Az ember bejön jókedvűen, igazán van rá okom. Hálam. Jókedvű legyen. Gratulálhat, nyugodtan. Mihez? Ma reggel 3 kilós gyerekem született. Gratulál. Fiú? Nem. Hanem. Találgasson! Lány! Az! Akkor elvesztettem egy fogadást. Miért maga arra fogadott, hogy fiam lesz? Nem. Ezt nem értem, elvesztette a fogadást, mert lányom született, és akkor is elvesztette volna a fogadást, ha fiam születik? Akkor is. Ezt nem értem. Hallgasson ide! Összeálltunk hárman, a Simek, a Vörös Weinberger és én, kérem. Csináltunk egy hármas fogadást, mindenki pedig 10 forintot. És mire fogadtad? Hogyha fiú lesz, a Simek nyer, ha lány a Vörös Weinberger. És mikor nyert volna maga? Ha bagoly szület. Bagoly? Bagoly. Mondja Ácsek maga, arra fogadott, hogy nekem bagyom lesz. Tudtam, hogy kis eshetőség van, de a Simek intézte így. Ő mondta, fiú, a Vörös Weinbergen mondta, lány, nekem nem maradt más, mint bagoly, uram. Mondja maga, egy pillanatig is komolyan hitte, hogy maga nyerni fog. Nem, de azt mondták, ha bagolya lesz, 10-szeres pénzt kap. Mondja, beszél már az a gyerek, beszél már a gyerek. Hogy beszélne egy 3 órás gyerek? Annyit sem mond, uhú. Miért mondaná azt, hogy uhú? Mert ha csak egyszer mondja uhú, már visszakapok 2 forintot. Simekünk tisztelj. Miért ülök én le magába itt hülyéskedni? Van jó kedvem, az én nincs, hát olyan bosszúságom van, hogy... majd meg pukkadtam ma reggel. Miért? Hát azért, mert ma olvastam az újságban, hogy micsoda pénzt adnak festményekért. Olvastam, hogy egy Renoir $500,000 kelt el. Egy Renoir. Ujjjjjj. Egy Gauguin $150,000. Miért mérgesíti az már? Hát azért, mert 4 évvel ezelőtt, amikor rosszul ment, akkor... Feleségem kénytelen volt minden értékét eladni. Minden értékét. Nem mondjuk. Milyen értékek? Hát, például megvált Bencz úrtól is. Ki az a Bencz úr? Mondjam, amíg nem hallott Bencz úrról? Arról még nem, azt hallottam, feleségének van egy Schwarz úrja. Ki az a Bencz úr? Új dolog. Maga ülje. Bencz úr az egy híres festő volt. Híres festő. No, feleségemnek volt ettől a Bencz úrtól egy csendélet. Jaj, de gyönyörű volt. 2 retek volt rajta. Olyan gyönyörű volt, majd megszólalt. Mondja már, hogy megszólna. Miről beszélt két retek? Most mondja. Két retek megszólal, hallottak ilyen. Schwarztól volt egy csendélet. Fogja be már azt. Ha maga nem volna olyan kultúrálatlan, akkor nagyon jól tudná, hogy ki az a Bencu. Na most, ezt a festményt, ezt megvette egy műgyűjtő, úgynevezett Kulhánek. Ennek a Kulháneknek volt a legszebb gyűjteménye Pesten. Többek között volt neki egy Van Gogh-ja. Milyen volt? Volt neki egy Van Gogh-ja, de eladta. Hogy beszél maga magyarul? Mi az, hogy volt egy Van Gogh-ja? Volt egy Van Gogh-ja, de eladta. De eladta, akkor mi az, hogy Van Gogh-ja, akkor nincs Gogh. Azaz az volt Gogh-ja. Mi az, hogy azaz volt Gogh-ja? Van Gogh az egy név. Az egy név? Van Gogh, Vincent Van Gogh. Úr. Az a Benz úr. Benz úr. Van Gogh. Van Gogh. Vincent Van Gogh. Ez egy név, érti? És volt a Kulhaneknek. Ez volt a Kulhaneknek egy Van Gogh-ja. De ha eladta, akkor nem volt egy Van Gogh-ja, akkor nem van egy volt Gogh-ja. Ha eladta. Ennek semmi értelme nincs. Mi az, hogy nincs értelme? Hallgasson ide! Teszem azt, én eladom a nadrágot. Akkor nekem nem volt egy van nadrágot, hanem van egy volt nadrágot. De legjobb úgy mondani, nincs egy gatyám. Jenciki, nagy örömhír van ott. Kislányom férhez, a Manszika. Skiel. Megismerkedett egy dél-amerikai emberrel. Igen. Holnap után már utaznak Rio de Janeiro-ban. Igen. Rio de hova? Rio de Janeiro. Kérem a lehessen. S merre van az a Rio no de Janeiro? Nincs no de. Ám de? Nincs ám de. Rio de Janeiro. Jó, nem érgelődjön. Nekünk is van egy ilyen városon. És pedig. Kiskun no de halas. Ide hallgasson, ha most még azt fogja nekem mondani, hogy viseg, no de rád, én úgy vágom szám, hogy kiesik. Még azt akartam mondani. Hagyjon nekem békét, könyörgöm. Hányszor kértem, hogy menjen ebből a pertájból ellakni. Megyek. Ne öljön engem. Sajókám, nyugodjék, meg megyek, megy, már van lakásom. Van? Igen. Milyen? Egy szoba. Egy szoba? Igen. És hal? Hogy? És hal? Hát miért ne hallanék attól az egy szobától? Azt kérdeztem, hogy egy szoba is hall? Egy szoba is hallok, hát persze, miért? Hogy függ ez össze? Nekem van egy barátom, 8 szobája van és süket. Két különböző dolog. Igen, hát majd másképpen kérdezem, talán jobban megértem. No. Egy szoba is hall? Hallok, hallok. Hát totosan kérdezni, akkor is hát én ezt nem gyóltam. Ide hallgasson, Jenki. Nahaj. Magát előbb-utóbb úgyis ki fogják toloncolni az ország. Engem maga ne féltsen, engem nem toloncolnak. Nem? Nem bizony, az én őseim Árpáddal jöttek idebe. Árpáddal? Nagypapám Hacsek Árpád. Ja, Hacsek Árpád. Azt én mindjárt gondoltam, hogy nem Berecké jöttek át. Hol? Berecké. Az mi? Szoros. Magánom. De én egy sovány ember vagyok, nekem épp jó. Igen. Esküszöm maga úgy henceg, mint hogy a maga ősapja ügyvéd lett volna a vérszerződésben. Hát ha mindent akar tudni, az én ősapám második Rákóczi alatt harcolt a labancok ellen. Igen? Miért? Mi volt az ősapja? Kuruc. Oh. De milyen nagy kuruc volt az ön? Oh. Azt már nem ismerem kérdezni, hogy a kedves ősanyja. Na elég volt ebből. Én látom, hogy maga nem hisz nekem. Hát én elviszem magát a lakásomra, igen? És megmutatom odahaza a címerünket és a pallósom. Mikekeket? Pallósokat. Igen. Ott van a pallón. Igen. Van egy nagy pallós, aztán van több kis pallóska. Palloska van a pallón? Pallós. Paloska van nálunk is otthon. Igen? Igaz, hogy csak nyáron. Télen? Eltűnnek, nem tudom hova. Csak nem lopja el valaki? Lopja a fene, hát kinek körül? Mit tudom én, pár cseléd? Annak van a saját, az nem ilyen lop. Előkelő cselédjük van? A mi cselédünk? Annak az ősapja részt vett a dózsaféle parasztlázadásban. Mint micsoda? Mint paraszt. És én hülye megkérdezem állandóan. Hát nálunk az díszíti az egész lakást. A Paloska? Természetesen. Jaj, nekem. Nálunk az útban. No. Egy-két, egy Paloska. Igen. Egy-két, egy Paloska. Igen. A Palosok száma jelzi, milyen régi a család. Akkor mi családunk nagyon régi. De nálunk az útban. Egy ágy, 40 Paloska. Még egy ágy, még 40 Paloska. Csak úgy hemzsegnek a falon. De mire érdekel engem, hogy honnan van maguknak ez a rengeteg falon? Hát még a régi lakó hagyta ott. Na de most más ki? Megjött az én sajunkám. Csak semmi haházás. Nincs olyan jó kedvem, hogy a maga haházását hallgassa. Mi történt, Sajnán? Nincs valami baj. Az előbb hallottam, hogy ma délután egy meccsen a sógoromat kiállították. Sógorában mit csináltak? Kiállították. Kiállították a sógoromat. Sógoromat. Nem érzem ilyenek, hát nem tudom nekem bebeszélni, hogy a húga egy kérdőívhez ment feleségül. Honnan veszi ezt most a mondta, hogy kiállították. Marhaság? Most mondta, hogy kiállították, ez a pillanat. A pályán állították ki. Igen, a húgom egy első osztályú futballistához ment feleségül. Engedtek egy ilyen gyermekházasságot? Miféle gyermekházasságot? Most mondta, hogy a húg egy első osztályoshoz ment feleségül. Jaj, nekem egy első osztály futballistához, az 23 éves. Igen. Jó ég, hányszor bukhatott? Mi az, hogy hányszor bukhatott? Hát, 23 éves és még csak az első osztályban jár. Ne bosszantson, Hacek! Ne bosszantson! Az egy felnőtt futballista, akit most kérem szépen, nem értem. A felnőtt futballista, kérem szépen, akit azért állították ki, mert gobrombáskodott a bíróval. Ja, a törvényszéken futballozott. Ezt honnan veszi? Na most mondta, hogy a bíróval gorombáskodott. Jó. De hogy gorombáskodhatott a bíróval, azt mondja meg nekem. Azt mondta neki, tekintetes törvényszék maga egy ökör. Szépépen, esküszöm szépépen. Maga nem tudja, mi az a futball. Én nem tudom. Maga nem tudja. Azért kimondott. Igazi magyaroknak való sport. Miért mondja, hogy magyaroknak való sport? Azért, mert 22 ember melózik és 30 ezer néz. Jaj, borzasztó, borzasztó. Kijelente magával, nem lehet semmiről se beszélni. Már bánom, hogy idejöttem a fészekből. Honnan jött? A fészekből. Fészekből? Igen. Na mekkora madár lehet az, amelyiknek akkora fészke van, hogy maga belefér? Jaj, hát maga nem tudja ember, hogy mi az a fészek? Hogy ne tudnám, nálunk is van az eredet. Az más, a fészek az egy klub. Madárklub. Nem! Lehet, hogy oda csak verebek járnak? Nem, oda művészek járnak. Művészek. Művészek, igen. És maga milyen művészek? Hát én semmilyen művész nem vagyok. Akkor miért mondja oda, csak művészek? Mert vannak pártoló tagok is. Ja, pártolják a madarakat. Nem visznek nekik. Majd megmondom, hogy mi a pipipipip. Oda nem kell ennivalót vinni. Hát a fészeknek saját étterme van. Étterme. És aki oda jár, az ott csipeget. Nem csipeget! Ha nem mondja, a fészekbe csak csipeget. Igen? Hát vegye tudomásul, hogy ott minden kapható. Például rostélyos, sólet. Fészekben sólet. Igen. Hát oda izraelita madarak járnak. Jaj, hogy beszélek ilyen hülyeséget? Hát a sóletot mindenki szereti. Ugyan nem mondja, már én még nem láttam olyan régóta, aki sóletet csinál. Hát ha megpukkad, akkor is megmagyarázom magának, hogy mi az a fészek. Van ott espresszó, kávéház. Egy terem, ahol kiállítanak. Aha, ott állították ki a sógorát. Nem! A sógoromat a Népstadionban állították ki. Látja, ezt nem tudtam. Mit nem tudod? Hogy a Fészek a Népstadionban. Nem, ott van a Dob utca és a Kertész utca sarkán van. Ha hol lehet ott futballozni? Ide figyelj! Én nekifutásból torkon rúgom magát. A Fészek az egy épület, ahol tévéterem is van. Tévéterem. Igen, a tagok ott nézik a tévét. Muszáj neki? Nem muszáj, de az is egy szórakozás. Az egy szórakozás? Igen. Jó kis hely lehet az, ahol a tévét nézni egy szórakozás. Jó, ha jó, ha, hát van más is, vannak szerzői estek. Az is egy szórakozás. Nekem van egy gyanúm, Sajóka. Mi a gyanúja? A vezetőség haragszik azokra, akik oda járnak. Miből gondolja, hogy haragszanak? A szerzői estekkel macerálják. Úgy hallottam, hogy a szerzői estek nagyon jó. Úgy hallottam. Úgy hallottam. Akkor én már nem szólok egy szót sem. Miért nem szól egy szót sem? Mert hallottakról, vagy jót, vagy sem. Mi marsd ki magával! Alá szolgálja, van szerencsém! Hát hol volt tegnap, hogy hál' Isten nem látta? Mi voltam a strandon? Strandon ilyen pofával? Nem látja, milyen jól le vagyok sülve? Jó néz ki azért. Hogy örülne az unokanővérem, ha látná magát? Hát miért pont az unokanővérem? Az vakszegény. Én mondom magának, Hacek, nem érdemes másik nyaralni, mint Pesten. Azt mondja. Egyre több külföldit lehet látni Pesten. De rengeteg a külföldi, úgyhogy én el is határoztam, hogy főcsapuk ilyen izének ilyen idegenvezető. Maga idegenvezető. Röhögnöm, maga nem tud nyelveket. Amennyi nekem kell, annyit tudok, tudom. Sprechen Sie Deutsch? Mit van? Sprechen Sie Deutsch? Így egy büdös szót se értek. Ha, azt kezdtem, beszél németül? Na persze, hallja! Hagyjátok, így akar idegenvezető lenne, a nyelveket sem tud. Fogadjuk, hogy angolul sem tud. Mennyi nekem kell, annyit tud. Mire, hogy köszön angolul? Megemelem a kalap. Na de mit mond? Semmit. Kalap le, pász el van itt. Mit kell beszélni, annyit? Hülyéskedik, mikor olvasom az újságban, míg a világ sok helyen éheznek az emberek, ugyanakkor Brazíliában 1 millió tonna kávét dobtak a tengerbe. Arra már nem is beszélnek, hogy Mexikóban hagyják a krumplit elrohadni. Miért? A túltermelés miatt, érti? Nem ért. Mit nem ért? Miért hagyják a krumplit elrohadni? Az, hogy drágább legyen. Miért a rohadt krumpli drágább, ez a nem rohadt? Neked nem magyarázni. Ami megmarad, az a drágább. Megmarad? A feleséget elpusztítják, nehogy lerontsa az árakat. Most már ért? Most már sem. Hogy magyarázzam meg magának, hogy megértsen? Ha lehet, magyarul. Jó, jó. Hát teszem azt, az idén magának termet, 2 vagon sóskája. Ne rögtessem, mert cserepes a szám, aztán csikorogni. Hát, csikorogni. Hol tervet volna nekem 2 vagon sóskám? Hülyeségekkel. Mondjuk van egy birtok a Magyaródon. Ja. Hol? Magyaródon. Miért tegez maga engem? Hát én nem tegezem. Mi mondja azt, hogy Magyaródon? Hát hogy mondja? Hát hát a maga magyaróján, ne? Hogy? Maga ökö. Na ne. Gyerekek, a Magyaród az egy falu. Az én Magyaród. Maga vacak is Magyaródon. Szóval magák az idén termet 2 vagon sóskája. De figyeljen, nekem van összesen 2 udvari szobám a Szondi utcába. Hagyjon békén te engem! Ott termet meg! Igen? Igen. Nekem van 2 szoba sóskája. Ölej, mondta te cérvény. Baj van. Mi baj van? Ász kezelőség. Nem engedi felszedni a parkettet. Miért kellene felszedni a parkettet? Hát hogy teremje meg a parketten a sóska? Mondjuk, hogy megterem. De ne hazudozzon. Nem terem meg. Könyörgök, Hácsek, teremjen meg már az a sóska. De ne nekem könyörögjön, a sóskának könyörögjön. Én megtervek a parkettel is, itt tervek aztán. Az idén annyi sóskája tervet, hogy nem tudja eladni, csak nagyon olcsón, akkor mit csinál? Eladom nagyon olcsón, vigyél! Ha túl sok sóskája tervet, akkor mit csinál? Akkor jövőre csak az egyik szobát vetem be sóskával. A másikat kiadom albérletbe. Van itt ész, dögével! Én nem is tudom, hogy miért ülök itt magában. Menjek ki, majd én elfecsegek. Múlt héten is remekül szórakoztam a békében, és meg egyáltalán nem hiányzott nekem. Hát, szabaga, hol volt maga? A békében. Hát, öregye, békében. Béke az egy szálloda. Mi volt maga? Megint cianoztak. Mi akkor megy a szállodába? Hát nem a szállodába voltam. Borzasztó ebben. Nem a szállodába voltam. A kupolában. A kupolában. Mi ez? Ezt most így mondja? Mit? Mit? Hát ez a... Kupoláta! Kupolát. Ez egy remek szórakozó hely. Nem is tudtam, hogy megint van ilyesmi. Hiába ez az új mahinizmus, ez egy a meséje milyen volt? Először csak néztem, hogy a többiek mit csinálnak. Nézte? Nem még. Mi megengedték? Hát persze, megengedték. Hogy nézze? Hát aki megfizetni a belépő miatt, annak engedik. Barátom, a Fridánál ilyesmi nem. Mi az a Frida? Ja, nem is egy kupola volt, csak masszek. Régen volt. Mi még tudjuk? Rég! Mesélje, milyen volt! Leültem egy asztalhoz! Mi volt a Frida néri-nél? Lejött a vendég, lejött az asztalhoz! Aztán játszott a zenekar! Hogy csak egy zongorista volt, kicsit vak volt szegény! Na játszott a zenekar, és akkor hoztak nekem egy feketét! Feketét? Milyen volt? Forró! Az a jó! Mit csinált vele? Mit csináltam? Elfogyasztottam! Milyen finoman fejezik ki magát, egyszer! Miért maga, hogy mondanám? Itt azt illeti, tudnék-e pár kifejezést rá? De olyan előkelő akarnék lenni, mint maga a kaszodá, hogy magamévá tettő. Hát akkor magamévá tettem én, jó? És hol? Hol hát az asztalnál? Igaz az? Akkor nagyon forró lehet, ne? Szóval szépen hazamegy. Nem, nem. Nem, nem. Remekül éreztem magam. Hogyan már? Hozattam magamnak utána egy egri leánykát. Ez nem én. Na ne hazudozzon itt. Mindjárt Fekete utca? Nem, mindjárt fél óra múlva. Ami szép teljesítmény. Mondja is, hoztál? Mit? Azt az egri asszony. Nem asszony. Leányka. Leányka kupolába, mert... Nem hiszi el! Hogy magyarázza meg ennek a hülyének? Hát erejében! Leányka az még leány, hát az még jány, hát az még érintetlen. Hát ez is érintetlen volt. Igen? Le volt pecsételve. Szemem láttára húzták ki belőle a dugót. Ja. Le volt pecsételve, és dugót! A Fridánál ilyesmi nem volt! Mit csinált vele? Lassan elfogyasztott. Lassan, mi? Azt akartam, hogy tovább tartson. Nem akartam mindjárt rendelni, de aztán megszomjaztam, és akkor hoztak nekem egy Mohai Ágnes. Igen, micsoda? Mohai Ágnes, nem ismeri? Nem, én ebben a szakmában csak az ólábú aranykát ismer. Hogy a honnan tudta, hogy így hívja? Rá volt írva. A nyakára? Nehogy a hasára. Micsoda újítás, Marét! Milyen volt? Jék ide! Pek, nagy pek. Hát persze maga. Visszaküldte. Na, hogy küldte vissza. Nem mert, hogy kihozták. Amint hozták, rögtön neki estem. Mit csinál? Neki estem. Néki elég a hazugságból vénk az ember, mert én esek magának. Hát nem szégyeli magát, azt még elhitte magának, hogy elment a kupolába, ugye? magáévá tett egy feketét, mert a fekete forró volt. Mondjuk még azt az egri asszonyt is elhiszett, azt, hogy a fekete. És az egri nő után maga még neki esett egy ilyen Ágnesnek is, menjen ide, 20 évesnek is böcsületére válna. Maga pedig már testvérek között is egy jó 80-a. Hát ez a kornak semmi közös. Hogy, hogy? Elvégre ez nem hegymászás, ahhoz láb kell. Az nem távfutás, ahhoz szív és tüdő kell. Na ja. De ahhoz, hogy az ember elmenjen a kupolába, nem kell más. Ki ne mondja! Pincér. Tessék parancsolni. Ezt a kávét nem lehet meginni. Miért, kérem? Mert ez a szegény fekete olyan gyenge, hogy nincs ereje kijönni a csészéből. Nem értem, mi a hibája? Mi a hibája? Nézze, beszéljünk nyíltan. Ennek a feketének van egy előnye. Egy hátránya és egy találós kérdése. Mégpedig? Előnye, hogy nincs benne cikória, hátránya, hogy nincs benne kávé, és a találós kérdése, hogy akkor meg mitől fekete? Ha Hecsek úrnak nem ízlik itt a kávé, miért nem megy a szomszéd kávéházba? Nem vagyok úgy öltözve. Bocsánat, uram. Alá szolgálja, Hecsek! Na nézd csak a sajó. Hol volt maga, hogy 2 hete nem láttam? Tegnap érkeztem Genfből. Mit csináltott? Megszereztem egy svájci ementáli képviseletet. Hát az már igen. És meséljen, miket látott Genfben? Lokálban volt? Genfben az emberek nem mennek lokálba, hanem a Népszövetség ülésén. Nincs lokál. És ha van? Az ott nem érdekli az embereket. Ha valakinek van egy szabad perce, az beszalad a Népszövetségi palotába, és ott ül reggelig. Kártyáznak? Dehogy kártyáznak. Hát mit lehet reggelig csinálni? Hát békét. 10 éve csinálják már Genfben a békét. És még nem kész. Jó nagy béke lesz belőle. Hacsek! Ha maga látta volna azt az előkelő társaságot, csupa világhíres politikus, a Henderson úgy állt mellettem, mint maga most. Ki az a Henderson? A Népszövetség elnöke, nem ismeri? Miért ő mondta, hogy ismer engem? Mondta a nyavaját! Hát akkor honnan gondolja, hogy én ismerem őt? Már megbocsásson, de a Henderson nevét illik ismer. Miért? A Hacsekét nem illik. Tudja, mennyivel több Hacsek lakik csak a Szondi utcában, mint Henderson? Most ilyen hülyeségekkel tölti az időt? Tudja, milyen érdekes dolgokat mesélhet? Hát miért nem mesél? Hát azt csinálom, ha látná, hogy mit dolgoznak össze ezek a politikusok. Itt van például ez a Laval. Ki van itt? Laval. Mi az, hogy Laval? Az a francia külügyminiszter. És Lavalnak hívják? Miért? Hogy hívjanak egy franciát? Bonjour. Az jó napot maga ökör. Miért mondja nekem, hogy jó napot? Ma már köszöntünk egymásnak. Akar meghallgatni, vagy sem? Lehet választani? Lehet. Vagy. Just is elmondom, mit láttam Genfben, ha megpukkad is. Szóval ez a Laval reggel még az ágyban van, amikor jönnek az újságírók. Akkor elkezd nyilatkozni, és nyilatkozik délig. Hogy nézhet ki az az ágy? Tele hajjal. Mi lenne tele hajjal? Na hajja, hát ha délig nyilatkozik. Nyilatkozik maga puha agyú! Nyilatkozik! Aztán ebéd közben tart egy-két toastot, emelem poharam. Mi van a pohárban? Nem mindegy. Nekem mindegy, de talán Lavalnak nem. Sör van a pohárban, most már boldog? Barna vagy világos? Világos! Világos, hogy barnát iszik. Világos, hogy világost iszik, te csibész! Ne tegezzen! Folytathatom? Kérem. Köszönöm. Szóval az a Laval délután bemegy a Népszövetségbe, ott is tart néhány beszédet, onnan hazamegy és dolgozik reggelig. Az ágyban. Az ágyban! És McDonald, az angol miniszterelnök, ugyanezt csinálja végig. Az is az ágyban? Az is az ágyban. Ugyanabban az ágyban? Nem! Ez egy másik ágy. Hány ágy lehet Genfben? Lehet úgy ezer. Elég kevés. Hány hegy van ott? Hegy? Az is úgy ezer. Szóval egy hegy, egy ágy, egy hegy, egy ágy, egy hegy, egy ágy. Alá szolgálja! Holnap bejön? Juss se megyek el, te gazember! Engem innen nem fog kiüldözni. Ha megpukkad, akkor is elmondom, hogy hogy csinálják Genfben a békét. Hogy könnyebben megértse, tegyük fel, hogy én vagyok McDonald és maga a Laval. Nem lehet. Nem tudok franciául. Az nem baj. Egy Hacseknek, de egy Lavalnak. Képzeljen el egy francia külügyminisztert, aki egy szót sem tud franciául. Hogy veszi ez ki magát? Nézze, velem nyugodtan beszélhet magyarul is. Én megértem. De maga McDonald? Hogy ért az magyarul? Én egy olyan McDonald vagyok, aki ért magyarul. Na, kezdjük. Képzelje el, hogy ez itt a genfi békepalota. Ez az asztal? Ez. Hát hogy lehet ez a ronda kopott asztal egy genfi palota? Ez csak egy szimbólum. Ez egy cimbalom? Hol vannak a húrok? Könyörgöm, ha csak kezdjük a játékot, mielőtt magába nem rugom. Most én, mint McDonald bejövök, és azt mondom, jó napot, Laval úr! Alá szolgálja, sajókám! Mi az, hogy sajókám? Sajó nincs. Hogy nincs? Sajó nincs, csak McDonald van. És hol a sajó? Sajó meghalt. A sajó meghalt? A legjobb barátom volt. Nincs egy persze, hogy itt ült velem, látja, ennyit ér az élet. Mi baja volt szegénynek? Volt egy hülye barátja, aki annyira felmérgesítette, hogy megütötte a guta. Ne mondja. És mikor lesz a temetés? Már megvolt. És engem a legjobb barátját nem is értesítettek. Hát ennek csak örülhet, megspórolta a koszorút. Akar mindent tudni, maga úgy hasonlít a sajóra, mintha kiköpték volna. Mások még nem mondták? De! Többen! Befejezte? Igen. Akkor kezdjük a játékot. Na, beszélj! Mit beszéljek? Amit Laval mondana McDonaldnak. Mit tudom én, mit mondana a Laval a McDonaldnak? Na, sem tudom én, mit mondanék magának. Kérdezze meg! Hogy van Anglia? Akar mindent tudni? Nem érdekel. De Lavalt érdekli. Akkor kérdezze meg ő. De most maga a Laval. Ja, persze. Hogy van Anglia? Sajnos nem a legjobban. Megfázott? Mi az, hogy megfázott? Hogy fázhat meg egy egész ország? Egész ország? Járvány van. De nincs járvány. Angliának gazdasági bajai vannak, kedves Laval. Mindenki panaszkodik. Na, Simek azt mesélte, hogy egy vas nem folyt be neki hónapok óta. Hát magával nem lehet játszani. Miket beszél maga? Úgy éljen velem együtt, hogy panaszkodott a Simek. De maga most Laval. Simek a Lavalnak is panaszkodna, az mindenkinek sír. Könyörgöm, kérdezze meg tőlem, mint McDonald-tól, hogy miért vannak Angliának gazdasági bajai? Na miért? Azért, kedves Laval, mert sokba kerül a hadsereg és a flotta fenntartása. Hát ezen könnyen lehet segíteni. El se ére, mondjon fel a flottának. Csak akkor, ha maga is leszereli a flottáját. Azt maga nem éli meg. Én nem szerelek le. De Hacsek, le kell szerelni. Én most nem vagyok Hacsek, én Laval vagyok. És ha felfordul Anglia, akkor sem szerelek le egy propellert sem a flottámból. De Hacsek, muszáj. Az, hogy muszáj maga, pivasz. Hogy képzeli azt? Maga fogja Franciaországnak előírni, hogy mit csináljon. Majd megmutatom én. Maga mutat meg Angliának, maga rongyos, hogy hát csak a hadihajóimmal tönkre lövöm az egész országot. Csak arra vigyázom, hogy le ne kenjek egy pofont. Mit mondom, kivel beszél maga? Montenegróval? Megtanítom én Móresre, nem csak, hogy gázzal pusztítom el egész Angliát, hanem utána még benyújtom a gázszámlát. Betyár! Azt mondta, betyár! Igen, azt mondtam, ma is! Uraim, mi ez az ordítozás? Adjon minket, most játszunk. Nesze ez a pofon a tiéd! Te pimasz! Ez meg a tiéd! Na de kérem, mit játszanak az urak? Béke konferenciát! Jó napot, sajókám! Na hát, hogy magával is lehet találkozni. Igen, nem voltam ide az a hetek jelent, óta nem láttam. Londonban voltam. Igen. Londonban? Igen. Na hát. Hát ugye most a centenáris év van, igen. Kimentem Londonba és beszerveztem a londoni magyarokat. Most mondja, lokálba volt. Mi menjek én lokálba? Megtudtam, hogy ott van a békekonferencia. Elmentem oda és ott maradtam reggel. Ha még kártyáznak? Hát mit lehet reggelig csinálni? Békét. Békét? Hát már 3 éve csinálják. Jó nagy béke lesz abból a helyen. Jencikém, hogy ott micsoda világhírű politikusok voltak. Na nem mondj. Hát én nem akarok hencegni, de igen. A Bevin az úgy ült mellettem, mint maga most. A Bevin. A Bevin. Maga mellett. Igen. Ki az a Bevin? Nem ismeri a Bevin. Miért? Ő azt mondta, hogy ismer engem? Hát miért mondta volna? Hát akkor honnan veszi, hogy én ismerem őt? Na jó, hát egy Bevin nevet illik ismerni. Ó. És egy Hacsek nevet nem illik ismerni. Na hagyjon. Tudja, mennyivel több Hacsek van a világon, mint Bevin? Az biztos. Na lehet. Aztán ott volt a Truman, az ismer. Hogyne, az a francia miniszterelnök. Te hülye. Az a Schumann, a Schleifer. Tudom, a lányom egész nap játszott. Mit? A Truman Schleiferáját. Az a Schumann Trajmerán. Jó van, mondja már, tévedtem egy betűvel. Mondja, a Vizsinszkit azt remélem ismeri. Hogyne, az a táncos. Márkus Emilia Weyer. Az Nizsinszki. Az Nizsinszki. Akiről én beszélek, az Vizsinszki. Egy unó megbízott, egy orosz. Orosz. Doszvidány. Hagyjon nekem. Hagyjon nekem. Nem bírom a természetét. Tudja maga, hogy én nagyon nagy természet imádó vagyok. A sportokat, a téli sportokat úgy imádom. Igen. Egy természetet nem bírok, ez a magát. Az enyém. Tudom én. Úgy szeretném, hogyha megint havazna. Hát mit akar, nem sokára hózik. Mi csinál? Mondom, nem sokára hózik. Hózik. Miért nem mondja mindjárt azt, hogy bugyik? Kérem, nem sokára bugyik. Na, hagyjon nekem. Bégy. Miért szeretné, hogyha havazna? Szeretnék a feleségemmel egy kicsit bobozni. Tessék? Mit szeretne? Bobozni. Minek ahhoz hó? A hülyát. Hó nélkül nem lehet bobozni. Na, nem mondja. Mi fűbe lehet? Bárony Millia. Na, hallja! Mondja maga ősz Jampert, maga még nem bobozott hóba. Hébe, hóba nem mondom, ugye? Hát látom, nem érti, miről van szó, majd elmagyarázom. Na, jó. A feleségemnek van egy nagy bobsia. Tudtam, hát ismerem a nagyságsasszony meg. Na már most, figyelj. Na. Én ülök elől. Igen. A feleségem hátulról átfog. Várjon, még egyszer, ezt nem értem egész világosan. Ilyet tud, még nem ismered ilyen dolgot. Nem, hát még egyszer elmagyarázom. Én ülök elől. Igen. Feleségem hátulról átfog. Igen. Ekkor valaki hátul megtolja a feleséget. Jó. Hát még valaki van ott? Aki arra jön, megkérjük szépen. Hát én nem szállhatok le. Hát persze, maga nem szállhat le. Akkor egy turba lebobozunk a Szabadsághegyről egész a városmajor. És a harmadik? Az ott van. És röhög a markában, mi? Neki van igaza, becsület. A múltkor nagyon megjártam ilyen. Na. A feleségem hátul lecsúszott, és én nekirohantam a szép juhásznénak. Miután az egész lezajlott? Igen. Hány éves maga mondja? 53. Szép lejöztünk, becsület szavamra. Bárcsi. Jó. És hol volt Sajókám tegnap, hogy nem láttam, hol volt? Eszéken voltam. Ne hazudjon, itt voltam tegnap is, tegnap előtt is, eszéken nem volt senki, eszék üres volt. Maga a hülye, én nem azt mondtam, hogy eszéken, azt mondottam eszéken. Nem eszéken, hanem eszéken, és a marhaság. Ha esetleg nem tudná, megmagyarázom, eszék az egy város. Város? Igen. Álljon föl. Mutasson nekem egy utcát, egy teret, egy házat mutasson nekem eszéken. Nézze, ha megpukkad eszék, akkor is egy vár. Igen? Igen. De ha most azt fogja mondani, hogy e asztal egy vár megy, akkor fejbe vágom magát. Maga mit szólna hozzá, ha azt mondanám magának, hogy a mi Sámlink otthon egy falu? Hát amilyen hülye maga képes ezt mondani. Ugye? Le kellett mennem eszékre, mert földosztás volt. Mi volt? Földosztás, akik igényeltek földet, azok kaptak föld. Minek azt igényelni? Az ember kimegy a Klauzáltérre, annyi föld van, amennyi. Az kevés. Akkor visz egy zsákot, vagy egy ruháskosarat. Jenci, gabonáról van szó. Ja. Gabona, tudja mi az gabona? Hogyne, tarkalomat látok, szerencsét találok. Ez micsoda? Az egy gabona. Meg a kéményseprő. Bével bévénseprő. Állat. Gabona az, ami a mezőn terem. Igen. Azt remélem tudja, mi az terem. Hogyne, nagy szoba az nagy terem. Nagy szoba, te hülye. Ide hallgasson. Minden országnak megvan a specialitás, hogy mit termel. Uh-huh. Magyarországon búza terem, Olaszországban narancs, Japánban teja. Igen. Tudja maga, hol terem a kávé? Tudom, Veselény utcában. Láttam kiírva egy üzlet fölé, kávéterem. Új, édes jó. Csak egyet nem értek, mondja, hogy milyen növény az a váró. Milyen váró? Ami a pályaudvaron terem. Láttam kiírva első osztályú váróterem, második osztályú váróterem. Hát ez hülye. Ide hallgasson, Jenci, hogy jártam ma reggel? Na mesélj. Felkelek reggel 7 órakor. Kikeltette fel? Nem fontos. De még? Feleség. Hacsás. Hacsályos asszony a feleség. Igen. Szóval felkelek. Őt kikeltette fel. A cseléd. Igen. Szóval felkelek. Van cseléd? Hát, ha egyszer felkeltette, akkor csak van cseléd. Akkor csak van. Szóval... Hogy hívják a cselédet? Hogy hívják? Mariska. Mariska. Szóval felkelek. Milyen Mariska? Ja, Istenem. Bíró Mariska. Igen. Szóval felkelek reggel. Hova való ez a Mariska, mondja? Hova való? Csongrádra. Szóval ő a csongorádi bírólánya Mariska. Egyen meg a fene. Ő a csongorádi bírólánya Mariska. Igen. Igen. Szóval felkelek reggel 7 órakor. És a Mariskát kikeltette fel a Mariskát? Kassák Lajos. Micsoda? Kassák Lajos. Az ki? Költő. És abból él, hogy költi a Mariskát? Költi a Mariskát. Jó foglalkozás. Igen. Ott lakik maguknál. Igen, gyenes lakó. Mi az? Már ingyenes lakó. Ja, ingyen. Már én... Azért kapja a szobát, hogy költse a Mariskát. Költse a Mariskát. Megéri. Megéri. Hát persze. Mondja, Jenci, az Isten áldjon meg. Égessen le engem, ne törődjön velem, menjen egy más foglalkozásra. Megyek, utána. Uram, megyek, már van foglalkozásom. Kereskedő leszek. Megint? Vízkereskedő. Vízkereskedő? Legnagyobb üzlet a világon. Hogyan? Nem hallotta a rádióban? Ma is bemondták. Szegeden a víz 240, Csongrádon 360. Szegeden megveszem, Csongrádon eladom, 120-at kerestem rajta. Ebből élj meg örök életem. Jenci, hallott, hogy Amerikában milyen hazatérési láz ütötti a művészek között? Ne beszélj! Most olvastam egy újságban, hogy Alpár Gitta jön haza szőke szakállal. Mi? Hogy? Alpár Gitta jön haza szőke szakállal. Ne beszéljen! Megnövesztette, megnövesztette? Mit? A szőke szakállát? Kicsoda? Az Alpár Gitta? Hát hogy lehet egy nőnek szakállal? Hogy lehet? Nézze meg a feleségemet! Össze lehet téveszteni a Ferenc Jóskával, becsületlen. Mondja, Jenci, egyet mondjon meg nekem. Ja. Hol születnek az ilyen hülye emberek, mint maga? Hol születnek, miért maga hol született? Aradon. Akar röhögni, én is Aradon. Ezt jó megkérdeztem. Na lát. Képzele, mennyit fürödhetett maga ott a Marosban. Hol? Maros. Miért? Ott folyik Arad mellett. Micsoda? Maros. Miért folyik? Mert folyó. A Maros? Igen. Ne beszél szamárságot, a Maros az nem folyó. A Maros az folyó. Sziget, csak volt folyó. Hogy volt? Olvastam egy újságba. Már a Maros sziget. Mondja, nem fél maga attól, hogy én pankrációt játszom itt magában. Micsoda? Pankráció. Igen. Tudja maga, mi az? Az olyan, mint a kecsesz kecske. Jó, hogy megmagyarázta. Kecsesz kecsken fogd, ahol éred. Érti? Nőbe. Hogy nőbe? Nőbe szeretem az ilyet. Kecses, keskeny, és fogom, ahol érem. Mondja magának, semmi érzéke a sport iránt nincs. Nekem nincs. Nekem nincs érzékem. Én, aki járok boxmérkőzésekre. Maga? Hát persze. Most is voltam vasárnap, uram. Gyönyörű volt. Az egyik versenyzőnek valami bőrbetegsége lehetett. Igen? Mikor kiirdették az eredményt, azt mondták, hogy kiütéssel győzött. Új, édes jó Istenem! Idalgas, hogy Jenci a sportról jut eszembe. Igen. Nagy öröm van odahaza nálunk. Na, micsoda? A kisfiam első lett a futásban. Ne beszéljen, és mi volt a díj? Egy szép billikom. Mi? Billikom. Jó. Hány éves a maga fia? 33. És Billikom kell neki? Rossz nevelés, én mondom. Fogadjunk, hogy maga nem tudja, miről van szó. Én nem tudom, már én is voltam gyerek, nekem is volt. Maga is futott? Na, minek futni? Ott volt mellettem folyton. Ne vicceljen, hát ezt úgy szép, ha nyeri. Hát én nem nyertem azért. Hát majd meglátja nálunk odahaza a kredencbe. Hol? Kredencbe. Ott van az? Kredenc. Ott van az, ez a Billikom? Persze! És a szervizt hol tartják a nakkaszlimot? Ide hallgasson, Jenci! Ne ugrasson engem sokat, mert éppen elég bajom van nekem odahaza. Mi bajom? Az egész családomat én tartom el, rokon. Szegény sógorom ott van nálom már évek óta. Igen. Egy szegény kereskedő ember 6 hónapja nem adott el, képzelje, egy pár selyemharisnyát. Az semmi. Az én sógorom 4 éve nem adott el sejem harisnyát. Igazán? Igen. Hát mi a maga sógorom? Mészáros. Macski! Alá szolgál, Ácsek úr! Jó napot, Sajókám! Mit csinál? Olvas? Nem. Most a jeges tengeren repülőhalakra vadász. Jó van, azért ne egyen meg. Látom, a Népszavát olvassa. Tudja maga, hogy ez az újság milyen régi? Melyik? Ez, a Népszava. Ne beszéljen bolondokat, ez régi, még fél órája sincs, hogy vettem. Jó, de mégis 75 éves. Kicsoda? A Népszava. Sajókám, ne vicceljen, nézzen ide, itt van a mai dátum. Ember, én nem erről a lapról beszélek. Ha ne? A Népszaváról. Hát ez nem a Népszava? De igen, és ez a lap 75 éves. Sajókám, nézzen ide, ezt náma nyomták, becsület szavamra. Ide figyelje maga, ősz Jampert. Nem azt mondom, hogy ez alapít a kezében 75 éve. Ha ne? A Népszava. Ezelőtt 75 évvel jelent meg az első példánya. Érti most már? Sajókám, esküszöm, most vettem egy fél órával ezelőtt. Megállj, piszok, Hacsek, engem nem fogsz innen kiszekírozni. Slusz, ez a téma be is van fejezve. Mondja meg inkább maga, hova adta a voksát. Micsodámat? A voksát. Igen. Miért kérdezi? Jó van, már látom, nem akarja megmondani. Ezzel igaza van. Az a helyes, ha az emberek titokban voksolnak. Igen, kérem, persze. Az a helyes, igaz? Tudja mit? A feleségem és a leányom is titokban voksol. Ne beszéljen. És maga ezt tudta róluk? Hogy ne tudta? Jaj, ide figyelj, én leütném a feleségem dereket. Miért? Mindenki odaadja a voksát, ahova akarja. Ó, sajókám, nem is tudtam, hogy maga ilyen modern ember. Hogy modern? Te jó Isten, most veszem észre, hogy maga mire gondol. Nézze, hagyjuk ezt a témát, Jenci. Kérem, hagyjuk. Mondja, Hacsek, meséltem már magának, hogy a fiamat felvették a kereskedelmibe? Igen. Alsóba fog járni. Hát ki kíváncsi arra, hogy a maga fia hogy jár öltözve az iskolába? Hogy öltözve? Most mondta, hogy alsóba fog járni. De Hacsek, az alsó nem nadrág. Tudom, faluhelyen azt mondják, hogy gatya. Tudom. Az alsó az egy osztály. Az idén 46-an fognak járni benne. Ó, bő alsó lehet. És mondja, hosszú? Mi az, hogy hosszú? Egy év alatt végez vele. Egy év alatt? Az én fiamnál 2 hét alatt egy rongy lesz. Mondja, miről beszél maga? Én azt mondtam, hogy az én fiam szeptembertől júniusig jár az alsóba. Ugyanabban? Hát persze. De közben kimossák. Mit? Az alsót. Könyörgöm, Hacsek, én nem arról az alsóról beszélek, amit a testen hordanak. Hol hordják a fején? Idalgasson, ha maga olyan szép lenne, mint amilyen hülye, én egész nap virágcsokrot küldenék magának. Hát a maga fia jár már iskolában, nem? Nem, kivettem, mert tavaly megbukott az 5. gimnázium. Miből? Énekből. Énekből? Igen. Hát az 5. gimnáziumban már nem énekelne. Az volt a baj. Az egész osztály ült szép csendesen, és a fiam egyszerre elkezdett énekelni. És miből bukott még el? Irodalomtörténetből. Szegényke összetévesztette a betegségeket. Hogy? A tanár kérdezte, melyik a leghíresebb tragédiája Shakespeare-nek. Na és ő mit mondott? Ő azt mondta, Isiász és Júlia. Ahelyett ő azt mondta volna, hogy Reuma és Júlia. Reuma? Igen. Hát azt kellett volna mondani, hogy Rómeó. Rómeó? Az micsoda betegség? Az nem betegség. Akkor miért mondta volna? művelt fiacskája lehet magának. Hát, nem is művel, de van természetes esze. És még miből bukott meg? Történelemből. Kérdezték tőle, hogy ki volt a kalapos király. Azt mondta Borzalino. Borzalino? Igen. Talán második József? Az lehet, hogy a második József volt, de az első Borzalino volt, az biztos. Másik. Sajókám, de régen láttam. Mi az a levél a kezibe? A fiam írt a Jamboree-ról. Igen? Hát az csak jó lehet. Hogy csak jó lehet? Hallja, Jamis, Boris, hát mi lehet azon rossz? Jóságos Isten, Hacsek! A Jamboree az nem egy étel. Én a cserkész világtáborozásról beszélek. Nem olvasta az újságban azt a szót, hogy Jambore? Az előbb még valami Jamboree-t mondott. Azt úgy írják, hogy Jambore. Igen? Az angolok mindent másképp írnak és másképp mondanak. Pont mint a simek. Azt írta nekem, hogy elsőn kifizeti az adósságát, és mikor találkoztam vele, egész mást mondott. Hát csak én a fejéhez vágom ezt az asztalt, ha nem hallgat meg. Na. Ide figyelj! Igen. Párizs mellett most a világ összes cserkészei találkoznak. Igen. Ott vannak a fehérek, sárgák, négerek. Az én fiam is ott van. Ő farkaskölyök. Egész nap üvöl. Igen. Biztos haza akar jönni, szegény. Na, miért akarna hazajönni? Miért üvöltene különben? De hát csak neki muszáj üvölteni. Háromszoros üvöltéssel hódoltak a nagy BP emlékének. Mit csináltad? Látom, már nem tudja, ki volt az a BP. Dehogy nem tudom. Székes fővárosunk közhasználatú rövidítése. Az esze topját. BP volt a világ összes cserkészeinek apja. Igen? Hány cserkész van a világban? Rengeteg. Csak Párizs mellett van 40 ezer. Igen? Annak mind BP az apja? Persze. A maga gyerekének? Igen. A négereknek is? Természetesen. Szóval a maga gyerekének van egy néger mostoha testvére? A fenét van. Most mondta, hogy mindenkinek Bipi volt az apja. Hányszor nősülhetett az a szegény ember? Na, miért szegény? Na hajja, ennyi gyerekkel kellett egyszerre nyaralni menni. Én egyszer voltam az én három srácommal Nagymaroson, két nap után megszöktem, becsület szavon. Hát csak én már látom, hogy maga félreérti az egészet. Ezek a cserkészek minden évben egyszer összejönnek valahol, és sátrakban laknak. Elég nem szép? Miért? Egyszer egy évben küldik el őket nyaralni, és akkor is sátrakba teszik őket. Miért nem keresnek egy olcsó panziót? De értse meg, ezeknek az az élvezet, hogy sátrakba lakhatnak. Az egy élvezet? Ők ott remekül szórakoznak. Mivel? Például csencsel. Mivel? Csencsel. Igen. Ez megint egy angol szó, igen. És azt jelenti, hogy csere. Igen. Ezek mindent cserélnek. A fiam azt írta például, hogy elcserélte egy kínaival a nadrágját egy órára. Ajja, és a fia egy óráig nadrág nélkül jár. Értse meg, már egy aranyórára cserélte el a nadrágját. Ilyet nem eséljen nekem, hogy lehet a maga fia nadrágjáért egy aranyórát adni. Én egy Beckert nem adnék érte. Biztosan nem járt az az óra. Dehogy nem, a fiam rögtön felhúzta. Nadrág helyett? Szép látvány lehet. De nem magára húzta az órát, érti? Ezt igen, csak egyet nem. Mit? Ha a fia ott állt nadrág nélkül, hova dugta az órát? Más. Jó napot, Hacsek úr! Hát hol volt meg, hogy egy hétig nem láttam? Nem fogja elhinni. Berettyó újfalun voltam az egész családdal. Igen? Igen. Mit csináltok? Hát mit lehet Berettyó újfalun csinálni? Semmit. Hát akkor minek utaztak oda? Mert az őszi vására fel akartunk jönni Pestre. De miért? Mert az a szokás. Hát maga őrült, maga egyébként is Pesten van. Hát az volt a baj. Hogy jövök én föl Pestre, amikor állandóan Pesten vagyok, igaz? Én még ilyet nem is hallottam. Hát ezért adok ki maga ennyi pénzt? Nem került sokba, kedvezményesen utaztunk. De ha Pesten marad, akkor nem kerül egy vasba sem. Viszont akkor nem kapok kedvezményt, sajókám. Nézze, Hacsek, mondja meg nekem őszintén, miért akart maga feljönni az őszi vásárra? Hogy miért? Hát mindenki följön Pestre, pont én maradjak Berettyóújfalun. Hát én Nokedlire verem a fejét, hát ha nem ad egy rendes választ, én összetöröm magát. Azt mondja meg nekem, ha már ilyen marhaságot csinált, miért pont Berettyóújfalura utazott? Miért nem valóban közelebbre? Na akkor kevesebb lett volna a kedvezmény. Hát esküszöm maga, a hülyékbe is egy kivétel. Legalább mesélje el nekem, hogy mivel töltött el a napot. Jaj, remek volt. Fölvettem reggel egy csizmát, és egész nap sétáltam az utcán. Mi volt ebben a jó? Tudja, milyen jó az a nehéz csizmát este levenni. Igen? Igen. És mit csinált egész nap az utcán? Megmutattam az anyjuknak testet. Ki az az anyjuk? A feleség. Hát a maga felesége ismeri Pestet. Még az volt a szerencsém, kevesebbet kellett mutogatni. Én már látom, hogy maguk vidékieknek akarták kiadni magukat itt. Igen. Hogy ezáltal előnyben részesüljenek. Igen. De azt hiszem, ez nehezen sikerült. A magáról már messziről leri, hogy pesti. Azon is segítettem. Minden öt lépésnél megfordultam. Megfordult? Igen. Minek? Mert egy újságban olvastam, hogy az őszi vásárkor 100 000 vidéki fordul meg Pesten. Na hagyjon nekem békét! Hagyjon nekem békét! Azért jó volt. Jó, igen, jó. Ide hallgassam, mit gondol, hol voltam vasárnap? Na? Galoppam. Maga jár ilyen helyekre? Igen, most mondja az ember, ne legyen kabalás. Én lakom a Terész körút 6 alatt. Igen. És a 6-os villamossal kimentem a lóversenyre. Igen. És a 6. futamba a 6-os számú lóra rátettem az egész pénzemet, 6 forintot. És bejött? Bejött. Hála Istennek. 6. És én hülye még megkérdezem ezt az állatot. Hát én tudja, hol voltam? Hol? Jenci. Na? Kim voltam az éjjeli ügető. Hol? Éjjeli ügető. Na jó, hát hallani hallom, csak nem értem. Nem? Hát az ügető pályán most éjjeli versenyeket rendeznek. Nem. Igen. Oda kaptam én egy ülőhelyet. S ott ült? Igen. Az ügető éjjeli? Fordítva. Fordítva ült rajta, jajjajjajj. Hát nem csak én ültem, hanem? Még 30 000 ember. Ja. Alattam, fölötte. Fölötte is. Jajjajjajjajj. Jenci, gyönyörű volt. Mi azon a gyönyörű? Hát először is felvonultak a hajtó. Hajtó? Az is köllött? Az is köllött? És hogy az is köllött, hát hajtó nélkül nem lehet ügetni. Mondom, lehet? Ügető. Szép kifejezései vannak magának. Szóval mondom, jöttek a hajtók, Twillinger, Marshall, a Jónás. Igen. Ismeri maga ezeket a hajtókat? Nem, őszintén szóval egy hajtót ismerek. Melyik az? Hunyadi János. Hunyadi János? Igen. Aznap nem hajtó. Nem aznap hajt, másnap. Marshall. Sajókám, nem láttam egy hete magát. Hol volt, hogy nem láttam? Ja, hát nem tudtam bejönni tegnap a kávéházba, meg voltam hívva Dezsőnére. Hova? Dezsőnére. Igen? És mit szólt hozzá a Dezső? Ki az a Dezső? A Dezsőné férje. Dezsőnének nincsen férje. Elvált? Nem elvált. Özvegy? Nem özvegy. Ja. Maga soha életében nem volt még Dezsőné? Várjon. A Weinberger az Ignác. A Simek az Dezső, voltam? Igen. De hányszor voltam? Én most voltam életemben először. Igen? 17-en voltunk meghívva. 17-en? Ugye. Mind a Dezsőnél? Mind a Dezsőnél. Mit csináltak ott 17-en? Körülültük az asztalt is, vártuk, hogy behozzák a Dezsőnél. Behozták? Inas. Ja. Két kézzel, fehér kesztyűvel is letette az asztalt. A Dezsőnél? Hát aztán jöttek a fogások. Azt szereti a Dezsőnél, emlékszem. Mi volt az első fogás? Becsinált. Kicsoda? Mondom, becsinál. Kérdem, kicsoda? Az első fogás volt becsinál. Ja, kérem. A második fogás volt hátulja és mellerész. Egyszerre? Egyszerre. Jó griffje lehet magának. Na most már hagyjon. Magával nem lehet komolyan két szót beszélni. Kérem, hagyjon. Úgyis úgy el vagyok keseredve, Jenci. Na, micsoda? Családi dolgok, odahaza, rettenetes. Na, mi van, sajókám, mi van? Én mosok, sikálok, takarítok, főzök odahaza. Maga? Én, a feleségem vénségére megbolondul. Na. Filmszínésznő lett. A Piroska? Már nem Piroska. Na. Művész neve van. Na. Sobri Mirjam. Sobri mi? Mirjam. Az a kicsi vékony. Nem, ez kövér vastag. Kövér vastag az a regália médium. Na ne vicceljen már. Hát már játszik szerepeket is. Igen? Láttam a maga az én lányom nem olyan? Hát, hogy a maga lánya milyen, azt mindenki tudja. Mit nézzem én? Ne, hülyéskedjen, ez az én lányom a Csatótól van. Kitől? Csatótól. Igen. Most mondja, milyen rosszak az emberek. Miért? Mindenki azt mondja, hogy a Vörös Weinbergertől van. Az a fia. Az a fia, igaz? Csak egy nagy baj van, hogy a feleségem el van hízva. Hájas. Nem tud olyan szerepeket játszani, mint amilyet szeretne. Igen. De ezen úgy segítettük, úgy, hogy sportol. Sportol? Úszik, teniszezik, biciklizik. Júj! Boxol. Boxol a sajónépe, jó. De olyan nagy kesztyűkkel boxol, hogy én még ilyen nagy kesztyűket életemben nem láttam. Elég az magának, ha azt mondom, hogy 5 uncia. 5 mi? Uncia. Igen. Az Iroskának. Kinek? Az Iroskának. Iroska? Igen. Ki az az Iroska? Hát a Piroska. Hát akkor miért mondja Iroska? Maga miért mondta uncia? Na hagyjon nekem az Isten hagyjon, állam. Hagyjon, különben is menjünk haza, sajók. Menjünk. Menjünk, mert tegnap egy olyan kalandom volt, úgy meg vagyok ijedve, máma is. Na. Képzeltek, a este hazamentem, sötét volt már, s jött utánam egy vetköztető az utcán. Igen? Elkezdtem rohanni a vetköztető utánam. Én szaladtam, szaladtam a vetköztető utánam. Igen? Elértem a kapumat, becsöngettem, jött a házmester, kinyitotta a kaput. Én bementem, a vetköztető ott csúszott el a kapu előtt. Tudja, hogy maga milyen bátor ember. Na mit szól? Egy hős. Na mit szól? Hát velem tudja már, mi történt volna. Na? Hát én már össze-vissza ijedtem volna magam. Na miért? Hát velem mi történt? Na? Hát mind csúszott el az a vetköztető, mit gondol? Másik. Mi van, sajókám? Két hete nem volt a kávéjában. Nem tudtam jönni, Jencikém. Miért? Ázsiaim volt. Hála Istenek, már azt hittem, hogy beteg volt. Mondja, Jenci, már kezdi. Nem elég, hogy két hétig élet és halál közt lebegtem az ázsiaival. Légtornász? Kicsoda? Akivel lebegett két hét. Nem légtornász, te ősz jampec. Sokkal veszedelmesebb. Kisdobáló! Édes jó, Istenkém, add, hogy megszabaduljak ettől a hülye hacsektől. Jencikém, ja. Én kérem magát, minden izgalom árt nekem. Nekem most minden izgalom árt. Ez az ázsiai teljesen levett a lábamról. Egy hétig feküdtem vele ágyban. Ágyban? Ágyban. Egy hétig? Egy hét. Most mit röhög? Menjen innen, ne vágjon föl nekem! Maga egy hét. Egy hét! És mit szólt hozzá a felesége? Mihez? Hogy maga lebegett abban az ázsiai nővel. Elég volt! A maga korában bizony elég volt. Mi az, hogy? Ide hallgasson maga, szörnyetek! Az ázsiai, ha nem tudná, ez egy betegség. Az influenza egyik fajtája, olyan, mint a spanyol, csak veszélyesebb. És az volt magának? Ez volt nekem, igen. Magának is minden köl, ami külföld. Ide figyelj, te pihentesző briganti. Tudod, mi az ázsiai, olyan, mint a spanyol? Spanyolja is volt? Volt. Mondom, volt. Csak külföld. Hogy a belföldi nő nem is jó magának. Hát szavamra mondom, ennek a hülyesége már az 1960-as előirányzatnál tart. Mondja, tudja maga egyáltalán, hogy mi az a spanyol? Hogy? Carmen. Nem Carmen. Toreador. Nem Toreador. Picador. Nem Picador. Hát ha magának semmi se jó. Semmi nem. Idalagasson, Jencikém, hagyjon engem. Nekem van igazam, amikor egyedül járok szórakozni, vagy otthon vagyok, és nem keresem a magatára. Már alig várom az estét. Hazamegyek, és gramofonozni fogok. Igen. Gyönyörű lemezeim vannak. Nekem legjobban a bolygó hollandi tetszik. Hollandia is van. Sajnos, Jenci, csak volt. Éjszakákon át gyönyörködtem a bolygó hollandiban. De a feleségem tegnap darabokra törte. Igaza volt. Jó tette, úgy kül annak a démonnak. Ez megvan, őrülve. Ja. A bolygó hollandi csibész az egy opera, mint az Ajda, vagy a Pillangó kisasszony. Ezeket is ismerte? Meghiszem, a Pillangó kisasszonynál háromszor is voltam. Menjen, ne vágjon föl nekem! Menjen! Ellen, ne hülyéskedjen! Hát a Pillangó kisasszony egy gyönyörű ázsiai gésa. Ja, és emiatt nem jött be két hétig a kávéház. Jencikén, a dögvész jöjjön rád. Just sem érgelődök magával. Mondja, Jenci, egy kérdés. Na. Tudja maga, mi volt az 1957-es esztendő legnagyobb eseménye? Hogy ne tudnám? Na, halljuk. Tatabánya vezet a bajnokság. Ez volt az év legnagyobb esemény. Igen. A Grosics ellen nem lehet gólt lőni. Ide figyelje maga, vén taknyos, milliószerte nagyobb esemény történt. Micsoda, mi az a nagy esemény? Csak egy szót mondok magának, Sputnik. Mitnyik? Mi az, hogy mitnyik? Sputnik. Sputnik. Mondjon még egy szót, mert így nem ért. Nem ért. Műhold mesterséges bolygó. Tudom, bolygó holland. Nem hollandi! Szovjet! Az előbb azt mondta, hogy bolygó holland. Az megint más, Jenciként. Az első mesterséges bolygót a szovjet tudósok lőtték a világűrbe. Lőtték a világűrbe? Belőtték a világűrbe. És mit szólt hozzá a Grasics? Mondja, Jenci, maga nem tudja, hogy műholdunk van? És mi van az igaziban? Mi az Európa? Nem, az is megvan, te piszok felter, megvan. Szóval csak hétköznap használja, hogy ne rongálódj. Mondja maga, semmit se tud a hold bébiről. Bébiről ne beszélj. Miért? Még a végén kiderül, hogy én vagyok a papája. Hagyjon! Először is a Hold Babynek nincs papája. Engem hagyjon ki a játék. Ide figyelj, Hacsi. A műhold az a legnagyobb dolog a világon. A szovjet egymás után lövi ki a műholdakat. Maholnap mindenkinek annyi holdja lesz, amennyit akar. Nekem is? Magának. Hát több mint 20 ne legyen. Miért? Nem akarok kuláknak szállni. Jenciként pedig a japánok már nagyon sokat kezdenek árusítani földet, a holdon. Ne beszélj, a japánok van jó üzletemberek. Igen, jó. Mondja, nem lehetne nekik egy levelet írni? Mi, magának is van földem? Hogy az én földemet adják el, van földem. Sajókám, a holdból. Hát ez édes Jenciként, ezek nem árusítanak. Mondja, nem lehetne valami előleget? Hagyjon arra. Nekem végig. 20 forint. Nem kell. Egy 10-es. Ne alkudjon a hollandok. Ilagosan. Tudhatná, hogy a japánok nem forintban kötik az üzleteket. Hanem miben? Jenben! Azért nem adom a forintot. Olyan nincs. 1000 jen, egy hold. Hát hány hold van? Mi az, hogy hány hold van? Egy. És a bébi? Az más, azt nem adják el. Ja persze, az még kicsi. Igen. Várják, amíg megnő. Nem nő meg. Nem nő meg. Nem bizony. Törpe. Megőrül. Ezt a pesem. Ha megpukkad, akkor se bosszankodom. Hanem a Jenci szilveszter van. Szilveszterkor pedig illik mulatni. Illik? Mulatni kell. Kell? Kell. Ilyen rendelet nincs. Nem rendelet, ez maga idióta. Ha nem akar, nem mulat. Igen. Én mulatni fogok. És hol tölti a szilveszter? Hogy hol töltöm? Otthon a feleségemben. Azt mondta, hogy mulatni fog. Hát fogok is. A feleségemmel? A feleségemmel. Csekély. Minden rendes ember a feleségével mulat. Na! Hát nekünk Jenci remek szilveszterünk lesz. Vettem 10 liter volt. Nálunk ma éjszaka folyni fog a bor. Nekünk még remekebb szilveszterünk. Igen? Igen. A negyedik emeleten lak. Na én? Egész éjjel nálunk folyni fog a víz. Jó napot, Sajókám! Nézd, oda derégen találkoztunk. Alán szolgálja. Fáradtnak látszik. Igen, a feleségem elutazott, és én kikísértem az állomásra. Igen? Mitől olyan piszkos a keze? Kicsit toltam a vonatot. Nekem nem ment elég gyorsan. Igen. Hova utazott a nagyságasszony? Hát tudja, most hirdetik ezeket a társas utazásokat. Igen. Külön vonat a Szaharába, az egész csak 580 forint. Hű, de drága. Nem is drága, 3 hét. Ja, igen, mondja, és mi van abban a Szaharában, mi van ott? Na, hát az gyönyörű. Na. Megy az ember abban a végtelen homoksivatagban. Igen. Nagy a hőség. Sehol egy kis víz, sehol egy kis árnyék. Egyszerre előbukkan egy oázis. Ajjajjajjaj, még ezt hiányzott. Egy ilyen vadállat. Milyen vadállat? Ja, összetéveztettem az oázt a hiúzzal. Először is nem oáz, hanem oázis. Oázis. Jó, tudom, van ott fa is, virág is, oázis. De azt egybe mondják, oázis. Igen. Pár fa, igen. És víz. Igen. Az menti meg az életüket. Nem mondja. És hogyha az nem jelentkezik, akkor mi van? Akkor bizony szomjan vesznek. Felesége is? Ő is. És hogy ez? 580 forint. Olcsó, úgy életi. Na menjen már, Isten áldjon meg. Mondja, Jenciké, meséltem már magának? Még nem. Mit? Amit most fog mesélni. Hát még azt se tudja, mit akarok mondani. De most el fogja mondani. Most honnan tudja? Most mondta. De hogy én most mondtam? Ő. Feladtam a lakásomat. Igen? És meg is érkezett? Úgyhogy megérkezett, hát nem postán adtam fel. Ja, azt hittem, hogy 5 kilós csomagokban feladta a lakást. Na ne viccelj. Mondja már, hogy kétszer elmegy a postára. Nem van nagy dolog az. Szóval feladtam a lakásomat, és beköltöztünk egy boardingházba. Hova? Boardingházba. Mit csodálkozik? Ja, Isten. Maga még nem lakott ilyen helyen? Lakni? Hát nem mondom, hogy az ember jár ilyen helyekre néha. Lakni? Fogadjunk, hogy nem tudja, miről van szó. Én nem tudom. Ez a Kecskemét egy... Hagyjon nekem, Béki. Ez egy nagy ház. Tudom, van nagy ház, az drága, kicsi az olcsó. Emeleten vannak szobák. Igen. A földszinten van egy közös szalon. Na de hát lakni ilyen helyen, Sajókám, nem mondom, nők még csak-csak, ugye? Hát ebbe igaza van, nálunk is a feleségem forszírozta. Hogy feleséges ott lakni? De milyen jól érzi ott magát. Nem. Ugye milyen játék folyik ott este a szalomba? Mondja. És a felesége is játszik? Miért ne játszala, ha megfelelő partner akad? Ja, maga már nem is elég jó neki, mi? Nem szeret velem játszani, mert én már nagyon kiismertem a technikáját. Hát igaz, 30 év után. Igen, és én se szeretek vele játszani. Igen. Ahogy elkezdjük a játékot, én rögtön tudom, mit tart a kezébe. Hagyja abba, maga egy ordinári ember, nem is tudom. Tudja maga, milyen szépen keres ott a felesége? Megkeres esténként 40-50 forintot. Szép. Gyönyörű. Túl van fizetve, hogy éget. Hát előfordul, hogy 5-6 partner kidől mellőle egy este. 5-6? A szemes ügyek. Mondjas, maga mit csinál? Én a háta mögé ülök. Igen. És lesem, hogy közben ne csaljanak. Közben? Igen. Hát hogy lehet közben csalni? Hogy lehet? Na. A múltkor megfigyeltem egy pasast. Igen. Oda somfordált a feleségem háta mögé. Igen. És hátulról belekukucskált. És azt nem szabad? Hát persze, hogy nem szabad. Hát hátul meglátja, mit gyűjtött. Hogy hátul mit gyűjtött? A kezébe mit gyűjtött. És azt lehet látni hátulról? Hát persze, hogy lehet. Na ja, egy ilyen házban, nem is csodál. Na hagyjon nekem még. Kérem, hagyjon. Na mit tartott a kezébe? Egy levelet, be akarom dobni a szekrénybe, a posta szekrénybe, de nem merem. Miért? Hogyan megérkezik ez hónap Kecskemétre? Ha most bedobja? Az biztos. Hát hogy ne érkezne meg? Á, nem hiszem. Kecskemétre? Mi van zárva? Holnap reggel ott van. Fogadjunk, hogy nem. Az nem létezik. Győrbe van címezve. Bácsi. Azért ez mégis borzasztó magával, Jenszigyén. Miért? Még mindig nincsen állása. Ki mondta? Van. És milyen rossz? Egy nagy cégnél vagyok, borítéknyálasztó. Hát ez szép kis foglalkozás. És mennyi fizetése van? Képzelheti. Először én szivacsot akartak venni, és aztán mégis mellettem döntöttek. Mert én olcsóbb vagyok. Igen? Igen. És milyen az elfoglaltság? Az viszont remek. Reggel 8 előtt akkor mehetek be, amikor akarok. Este 10 után akkor jöhetek ki, amikor akarok. Hogy ülhet akkor most egész délután a kávéházba? Hát szabadságon vagyok. Hát mikor lépett be? Tegnap. Már szabadságom van? Nem akartak engedni. Esküszöm magának, 48-ban nem volt olyan szabadságharc, mint amilyen nekem volt a főnökömmel. Majdnem elmentem a múzeum lépcsőjére. Minek? Hát a Petőfi is onnan kér szabadságot, nem? Ne hülyéskedjen. Azért már utána ki lenne nézni valami állásnak. Van állásom. Na. Egy remek ötletem van. Annyi pénzt fogok keresni, Sajókám. Hirdetek majd egy nagy artista előadást a Zeneakadémián. Óriási nagy esté lesz. Én ki fogok jönni fekete trikóba, ki lesz feszítve egy kötél a pódium fölött. És azt fogom mondani, tisztelt hölgyeim és uraim, én egy beteg, 65 éves, öreg artista vagyok. Én soha életemben nem voltam még kötélen. Leszel! Hagyj ezeket a... Leszel, piszok csibét! Hagyjuk ezt! Én még soha életemben nem voltam kötélen, fogom mondani. Ha van szívük, hogy fölmenjek, ám legyen. Fogadjunk, hogy senki se fogja akarni. És ha mégis akad egy... Annak az egynek visszaadom a belépőt. Az más. Ne. Hülye. Mondja, Jenci maga ismeri a feleségemet. Hogy? Ezt ígért. Hát hogy? Hát nagy dolog van. Ő is ki fog állítani most a nemzetközi vásáron. Kapott egy standot. Kapott egy bódét? Igen, ilyen parfüm és drogéria cikkeket fog kiállítani. Tudja maga, mit szagoltam én egész héten? Arra kíváncsi vagyok. Kaliforniai popi. Kaliforniai mi? Popi. Azt szagoltam? Igen. Kiért? Hogy kiét? A feleségem. A nyavaj augusztusát, én mondom magam. Illetve nem is a feleségem, mert bizományba kapta. A papit? Igen. Jaj, Isten. El kell vele számolni a gyárosnak. A papival? A papival. Láttam, mikor kirakta a pultra. Jó nagy pult kellett ahhoz hajtani. Mondja, és miért szagolta az? Ki volt húzva a dugó? Odasodról. Dugó? Igen. Minek oda dugó? Az kimegy az illata másképp. Hát hadd menjen a felegyen meg, menjen! Hát az nem úgy van. Hogy? Tudja maga, milyen drága dolog ez? No. Egy ilyen kis kaliforniai popi máma 500 forint. Hát ide hallgasson. Én ismerek pesti popit. Az nagyobb és olcsó. Hát magával nem lehet. Magával nem lehet vitatkozni, komolyan mondom. Én nem is tudom, hogy ember még szóvá áll magával. Maga egy műveletlen barom, magával nem szabad legyen. Hagyjuk ezt, nézze sajókám, ezen túl vagyunk. Én máma tudja, kivel beszéltem telefonon? Kivel? A miniszterelnökkel. Miniszterelnök? Bőzöny. S mit mondott? Téves kapcsolás. Más. Tessék, Hacsek Kartás, kérem, tessék bejebb fáradni. Mondja el, mi volna a kérdése, kérem. Hát kérem, hogy az a 2000 kilométer egy óra alatt, az tényleg olyan gyors? Tessék közelebb fáradni. Kérem. Ez olyan gyors, kérem, hogyha mondjuk maga felül Ankarában a repülőgépre reggel 9-kor, igen? Akkor megérkezik Budapestre ugyanaznap reggel 8-kor. Szóval egy órával előbb, mint amikor felszállt a gépre. Ez igen, ez óriás. Azt elhiszem. Hát most jól figyeljen ide. Na. Képzelje, maga leszáll a gépről Pesten, hazamegy, megmosakszik, és mire megint 9 óra van, már bent ülhet az eszpresszóban. Bocsánat, hogy ülhetek én az eszpresszóban reggel 9-kor, amikor nekem akkor Ankarába kell lenni a repülőtér? Hogy Pesten legyek 8? Ez azért lehetséges, mert az ankarai 9 és a pesti 9 az nem ugyanaz a 9. Igen. Lassan, még egyszer. Melyik 9 nem ugyanaz? Mi az, hogy melyik 9 nem ugyanaz? Magának be kell számítani a két órai különbséget Ankara és Pest között. Aha. Mikor Ankarában 9 óra van, itt még csak 7 óra van. Érti? Hát van, amit nem. Nem. Nem ér. Például. Például miért kell nekem mosakodni, amikor megér? Miért gondolja, hogy én piszkosan érkezek Pestre? Én csak úgy mondom ezt, Hacsek úr, hogy mi mindent csinálhat egy óra alatt. És más nem jutott eszébe, csak a mosakodás? Én miattam meglátogathatja a kedves na-na. Kereszt mamáját is, nekem mindegy. Na-na. Na, most már érti? Hogy milyen irtó gyors 2000 kilométer egy óra alatt? Hát nem egész. Mit nem ért? Mindent nem. Mit ért leginkább nem? Hát én leginkább nem értem az egyik. Például teszem fel, abban a pillanatban, amikor a gép Ankarából elindul, mondjuk, hogy engem megüt a guta. Kérdezem magától, hogy érkezek én Pestre. Hogy? Élve vagy hunyva? Hát persze, hogy hunyva. Itt téved maga, mert én csak 9-kor hunyok el, akkor 8-kor még vidáman élek. Sőt, mi több. Még van időm elmenni egy jó belgyógyászhoz, hogy segítsen rajtad. Mert egy óra múlva meg fog ütni a guta az ankarai repülőtér. De hiszen magát már akkor régen megütötte a guta. Nem, engem nem. Nekem van még egy órám, hogy gyógyítassam magam. Igen? Hát várjon, kérem. Hogy is van ez, kérem? Maga felszáll Ankarában, és igen? Még él, igen? Mire megérkezik, már megint él. Igen. Na nézzük meg akkor, akkor nem élne maga, ha mikor nem élne maga? Ha megfogadnám a maga tanácsát, és hazamennék mosakodni. De én kórházba megyek röntgenre, és inkább piszkos maradok, de az egészségemre vigyázok. Hát nézzük csak meg, ez nem egy olyan egyszerű dolog. Na ugye? Ankarában él, itt már nem él. Na. Hát ide hallgasson! Na. Nem bántam, itt fél tőle. Üsse meg magát a guta nyugodtan, a többit majd meglátjuk. Na. Engem megüthet a guta, de azért maga még mindig nem magyarázta meg, hogy milyen gyorsan lehet repülni. Hát ide hallgasson. Na. Ha egy repülőgép 2000 kilométeres sebességgel repül, az 800 kilométerrel gyorsabb, mint a hang terjedési sebessége. Na látja, így kellett volna mindjárt kezdeni. Most már érti? Nem. Nem. Fogadjunk, hogy eddig nem tudta, hogy a hang 1200 kilométer tesz meg egy óra alatt. Kinek a hangja? Mindenki. Az enyém? A magáé, az a kellemetlen ronda hangja, a magáé. Ne beszél. Hát például, ha én azt mondom, hogy búúú, hol lesz az egy óra? Mit tudom én? Talán Nápolyban. Nápolyban? Igen. Az én búúú? A maga búúúja, igen. Hallom. Hogy ott tegyem. Bocsásson meg, de már komolyan felizgat. Hát várjon, hagyd magyarázzam el. Ez nem olyan egyszerű, mint maga hiszi, mert tegyük fel, hogy maga és én repülünk 2000 kilométeres sebességgel. Jó. Ki vezeti a gép? Az mindegy, hogy ki vezeti. De hogy mindegy, az nem mindegy. Például, ha nekem kell vezetni, én föl se ülök. Rendben van, én vezetek. Miért, maga tud vezetni? Remekül. Remekül? Hol tanult? Mi az óvodában? Hogy? Hát szóval maga is én repülünk 2000-rel, mire én magához fordulok és megkérdezem, hogy van a kedves felesége? De maga ezt nem hallja, mert a repülőgép közben elhagyta a hangomat. Érti? A gép elő van már, a hang hátul. Hát hogy ne érted? De hol vagyok én? Hát ne zavarjon, könyörgöm, Hacsek úr. Szóval, hogy meghallja a kérdésemet, nekem meg kell fordulni a géppel, és visszamenni a hangomhoz. Érdemes? Micsoda? Ezért a hangért visszafordul. Hagyja, kérem, megmagyarázni. Tehát visszafordulok a géppel a hangomhoz. Égni. És most hallja? Mit? Mit? Hogy, hogy van a kedves felesége? Azt már hallottam az elő. Itt lent, de nem fent, repülős közben. Szóval, amikor visszafordultam, maga meghallotta a kérdést, mire azt mondja, köszönöm, jól. De ezt már nem hallom. De ezt már nem hallom. Honnan tudja? Most mondta. Ja, hogy én most mondtam. Mert közben elhagytuk a maga hangját. Aha. Mire vissza kell fordulnom, hogy meghalljam. Remélem most már érti. Hát nekem van egy remek ötlete. Na? Hogy lehetne azt csinálni, hogy amikor felszállunk, maga megkérdezi a földön, hogy van a feleség. Akkor nem kell össze-vissza repülni. Magának is üdv, Szokracsek! Örvend a szívem, hogy megpillantottam tógáját itt a tengerparton. Mit keresi? Nem sokat. Azt én tudom. Ó, Athén ifjúságának virága tele van bosszúsággal az én lelkem. Könnyítsen szívén hajuk dőreségei. Tegnap részt vettem a gladiátorok játékán Athénben. 80 gladiátor volt egyetlen nyápic oroszlánnal szemben. De amint hallom, Déloszban 30 oroszlán állt ki egy gladiátor ellen. S ezt minek tulajdonítja, ó bölcs Szokracsek? Rossz az oroszlán elosztás, Plátókán. Nem gondoskodik róla az Olimposz és a Szövosz. Hagyjuk ezeket az antik vicceket. De mondja, milyennek találja az új tógámat? Tegnap vettem a tógatexnél. Nem fedi egészen a termetét. Kicsit szűkos. Ne. De szűkos. Szűkos. De vigasztalódjék, az én serdülő kisfiam felnőtt tógába jár. Mennyi idős a serdülő kisfia? 38 év. Nem. Slussz a tóga be van fejezve, de én vagyok a botor, miért állok ide vitatkozni egy ilyen világhírű bölcsel? El is megyek. Hónap kijön? Just se megyek el. Maga nem fog engem az óceán mellől kiszekírozni. Úgyis olyan ideges vagyok. Találkoztam szegény Szofokleszel, egészen oda van. A dramaturgoszok tanácsa visszaadta az Elektra című darabját. Na, és miért? Az Elektra nem elég pozitív. Aha. Most lesz ebben az ügyben egy kétnapos ankét. Nem mondja. Mi az az ankét, mondja? Nem tudja, Szokrácsek, hát hol él maga? Nem tudja, mi az az ankét? Hát amikor naphosszat vitáznak valamiről. Ja, azt tudom, hát én is voltam már ankéton. Na látja, igen. És miről vitatkoztak? A lét értelméről. És miben maradtak végül? Hogy a létnek van értelme, de az ankétnak nincs. Hogy az istenek látogassák meg magát. Maga ősz jampos. Mindig van kedve viccelni? Inkább mesélj el, látta-e az olimpuszi játékokat? Láttam, de csak állóhelyet kaptam. 3 drachmáért. Az ülőhely mind elfogyott az első napon. Hát miért nem vett ázsióval? Mivel? Ázsióval. Az mi? Hogy maga nem tudja, mi az az ázsió? Dehogy nem. Földrész. Hát az szakadjon rád, ez a földrész. Rendben van, földrész. Mit vitatkozom itt magával? Hát nem földrész. Az Ázsia. Ja. Én Ázsióról beszélek. Ázsió? A dolog semmi értelme nincs. Dehogy nincs. Igen? És Afrika? Afrika, az nincs. Na. Nincs Afrika. Jó. Csúsz. Földrajzóra be van fejezve. És mondja, mit látott az olimpián? Semmit. Csak bosszankodtam. Az olimpiai fákja minősége napról napra romlik, Plátókán. Minden tizedik gyullad meg. De most valaki beadott egy újítást. Csak a tizediket fogják gyártani, ami meggyújt. Jajaj! Zeus, tarts vissza, hogy szét ne verjem azt a bölcs fejét! De mit vesződöm itt magával, amikor úgyis annyi dolgom van, folyton gondolkodnom kell? Hát most például mind gondolkozik? Az ideáimon. A mieim? Hogy a mieim, az ideáimon? Maga nem hallott még a plátói ideákról? Dehogy nem. Nekem is van egy ideám. Mi az? Adjon kölcsön 20 drachmát. Halljad! Ne kezdje meg én! Az én ideáim mások. Hallott már valamit a plátói szerelemről, amit én találtam ki? Hogyne! Mondja, mi az? Már rég akarom magától kérdezni. A plátói szerelem az ideális szerelem. Ha a férfi úgy szeret egy nőt, hogy csak nézi. Aha! Hé? Na látja, jó, hogy szól. Most legalább tudom, hogy az én aranyos kis feleségemet, a Xantippét, nem plátói szerelemmel szeretem. Mi? Mert már nézni se tudom. Veszki! Veszki! Jöjj ma este így a régiben. Nem divatos mázató, kissé kopor, olyan, mint a szépen. De mindkettő tudod, nekem jól vagy így a régiben. Ebbe voltál boldog én velem. Holnap este már az új szerelmet várt rád, annak vett fel majd az új ruhát.